تعالوم جنگ و سره کوي خو لیکن چې کله دی جنگ شروع کې نتا سو سره جنگ کوي او کنا دین کې نبي او سره په حرم کې جنگ مکوي فینن ته کدی بن شو د کفر نه مسلمانان شو فین الله غفور الرحیم الله بخون کې او مهربان دی وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه جنگ کوي د دې سره تر دې پورې چې موجوده نشي فتنتونو فتنه لا تکون معنا لا توجد تفسیر جلالین د فتنې معنا شرک کړی دی امام شاہ ولی اللہ رحم الله فوز الکبیر کې حتا لا تکون فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي شرک او یکون الدین لله او شی ټول دین اکی او الله لرا وحده تفسیر جلالین ولا يعبد سواه د الله نه سوا د بل چا عبادت بیان کیږي فاین انتهو کدی بن شو د شرک نه فلا عدوان الا علی الظالمین نشت زیات الا علی الظالمین مگر په ظالمانو قران کریم کې د ابو العباس په حوالہ سره دا خبره کوچ ر فتنه ډیر معنی راغلی دي یو د فتنه معنی را کفر او فیتبعونا ما تشابه منه ابتغاء الفتنه دلته د فتنه معنی را کفر دویم د فتنه معنی را اړول واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله شديتا واڑی دریم د فتنه معنی را مصیبتونه او بلا ولقد فتن الذين من قبلهم تنشوا غکسان فتننا امتحان کې مونږ چولو مصیبتونه پراغلو سلورم د فتنه معنی را سودول ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات څنګه مکه اغه واقعا ذکر کړی شوی دا اصحاب الاخدود النار ذات الوقود يومهم على النار يفتنون دیبا په دوزخ کې ورتول شي او يوم النار د فتنه عذر پیښ کوله ثم لم تكن فتنتهم بیا بر دی بانی نه وی الا ان قالوا مگر داسې بوای او شپګم معنا د دې را قتل ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا چه او بو اجنی تاسو کافر او فتنہ عذاب تم میر کی گی سورت عنکبوت کے جعلا فتنہ تنناسی کعذاب اللہ فتنہ تنناسی عذاب ورکول دا خلقو داسی و تخکارشی لکا عذاب دا اللہ دارا فتنے مختلف معنی رات لے دل تا معنی کردے دا مفسرین شرک کفر فین انتہو کدیر شرک نبن شو تقا فتنے ختم کرا فلا عدوانا نشتا زیاتے مگر پا ظالمانو الشار الحرام بشار الحرام والحرمات قصاص بی عزتی دا میاشتو دا عزت دا عزت میاشتے پکشتا زی قیدر زی الحجر محرم دے اور عجب من آرباتن حرم دیتا دا عزت میاشتے وائی بی عزتی دا میاشتو دا عزت بشار الحرام فبدلا دا میاشتو دا عزت قدام والحرمات وقصاص اور طول نور عزتنا دا برابر دی والحرمات اور طول نور عزتنا قصاص دا پا برابر دی یا قصاص دا بدلی والا دی فمانے تدا علیکم چاچ زیادتی پتا سوکو فاتدو علی زیادتی پیوکے بمثل ما تدا علیکم ومثل داغی چی زیادتی اکڑے پتا سو واتقو اللہ دا اللہ نا پا دی معاملاتو کی یروکے وعلمو پوشے ان اللہ مع المتقین چی اللہ سرد متقیانو ندیم نبی علیہ السلام و السلام اشار الحرام نبی علیہ السلام و السلام یوسو صحابہ اغلی گلو دا پار دا جہاد نو داغی واقعی وم لگروس تراشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل صحابہ لگل او اغي یو واقع کې لکه کوم مشهور چې دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر او صحابه ټول روانو عمره لتللو او کافرانو بنکړو تاسو باندې ده بل کا الله برازه ناغي وې سنه چې بل کا الله رازو او میاش د عزتي قديم سره جنگي کې نبي او مونږ سکو نایت کریمه پاغه وخت راغلو چې دې سره جنگي کې تاسو به سره بیا جنگ کوي چه سوک سنگ کی فمنی تدا علیکم فاتدو علی بمثل ما تدا علیکم چه سوک سنگ کی دا اکشانت وسرکوا تفسیر قرطبی کے دے دے کے شیرون نقل کردی ولی فرسن للحلم بالحلم ملجمو ولی فرسن للجال بالجال مسرجو ومن رام تقویمی فإنی مقویمو ومن رام تعویجی فإنی معوجو ما سر دا سے اسمشتا شیخ ما دو اغیل واگی دو صبر ورکڑی دی دا سے اسر آسر امشتا چی پا غیبان ما دو جہل زین برابر کڑے دی سا مطلبو کسڑے را سر خچ چلی گی نا خچ چلی گم اکوران چلی گی نا وران بچلی گم ومن رام تقویمی فإنی مقویمو سوک چی ما برابری و نیغی می اما تو ایزر برابرم زویم برابر کم او ما کگی نزویم کوک کم اکوی چی تا دا سی پریدم نزو بس غم دا سی پریدم لکا چی سزو کی دا سرا اکا با سرا کوم سکا آیت کریمہ کرا غلی جی فمانی تدا علیکم فاعتدو علیہ بمثل ما تدا علیکم واتقوا اللہ وعلمو دا اللہ نیرو کے پوشے ان اللہ مال متقین چی اللہ سر دا متقیانو دے مددگار دا متقیانو دے مع المتقین بالمعونت والنصرت والحفظ دا اللہ مدد دا متقیانو سر دے اللہ حفاظت دا متقیانو کی اللباب کی مفسر لکی وہذا من اقوى الدلائل علی انہ لیس بجسم آیت کریمہ کے دلیل لے پدے خبر چھے اللہ جسم نہ دے اگر پہ یو مکان کے نہ دے ذکر کہ جسم وہ نہ دے پہ یو معین مکان کے ہو نہ یو سر بہو نہ بل سر بنو اور اللہ کو اس طول متقیانو سر یو شانتے ماں نو معلومی کی چھے دا معونت یادی نصرت یادی حفاظت یادی وانفقوا فی سبیل اللہ خرچ کوئے دا اللہ پلار کے روت مناسبت تیرے با قبل سردہ سری چھے مخیر قتال حکموں کو قتال و انفاق فی سبیل اللہ برق پڑی صورت کی چلی گی دل تیمو چلو لو اور رستو بارم تر اللذین خرجو من دیارہم چکل جیاد ذکر کن من ذل لذی یقرد اللہ بیا درے مسی پارکیو ما جیاد مسئلہ چی ذکر کی ولو شاء اللہ و مقتل اللذین نبیا ووی آئیو اللذین آمنوا انفقو جہاد او دا اللہ پلار کے مال خرچ کول دا دوارا مسئلے اللہ برغی چلی نو دا انفاق بھی سبیل اللہ ذکر کی اگر عام دے کہ جہاد کی یا کہ حج لزے یا کہ عمرے لزے یا کہ جہاد بے نفسی یا خپلوان لسخ سور کے صدقاتی کچھ سی دا اللہ پلار کے خرچ کے دے طول تدا شامل خو لیکن دیر خو جدے زیسر لگی نا اگر جہاد دے ولا تلقوا وانفقوا في سبيل الله خرچ کوئے دا اللہ پلار کے ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه او مغردوے خپل لاسونا الى التهلكه تبايتام مغردوے خپل زانونا پخپل لاسونو تبايتام ولا تلقوا ومغردوے بيديكم پخپل لاسونو سرا خپل زانونا الى التهلكه تبايتام خرچ کوئے او زان متبا کوئے ددی سو مطلب دے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مفسرین لدے مختلف مطلبوں ذکر کی یو مطلب دا آیت دارے چگوارے پا جہاد کے خرچ کوا غور مطلب دارے پا جہاد کے خرچ کوا کتو ددان نہ مجاہد نہ جوڑے او جہاد نہ کہے او خرچہ نہ کہے نہ دشمن بدربان زور ورشی نہ تباہ بری کی نہ بیاوا دین کار نہ شکولے نہ دا اللہ دا رضا مندے را پارا خرچ کوا او کنت تا دا اللہ رضا نہیں خواہ کنا کم از کم دخپل کور و دا بال بچ دا عبادت دا پارا و خرچ کوا چھر اگا پیرنگیان و کافران رانی شی بیا برا تا کار دیر گران شی دویم که خرچ کے نو گوارے طول مال ملگوا ضروریات و لسا پیسے پریرا ضروری خوراک لا ضروری سکاک لا ضروری جامعی لا اعتدال نہ کار اخلا دا مطلب شو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا لا تجعل یدک مغلولۃ دے تم وی زان پا تبایا کے غردول چی سر سرشتہ دے نا پیسر سر نشتہ وصل سر نشتہ اور دان دے مجاہد جو کڑے دے ورزے پی دا غشانتے دام زان پا تبایا کے غردول لی دا یو مسئلہ دا چی دیر سخت جگڑے ہیں او انسان سر سینا او دے پائے کہ دا سے اسی ورن نوزی او زیاد امکان دا دے رہے چھے دے آخوا سنشی کولے خو دے خوا وقفل تاوان کی دا سے وقت کے عملہ کول ٹک دی او کن دی دا یو مسئلہ دا بعد مفسرین خدا ویلی دی چھے دا اقدام ناجائز دے لکہ دا کشمیر دے اگر خلق لا سوینا خو تا پی دے انزر ڈزو کو تا سے یو گولیا کی طرف تو ورشا گولا نہ آخو آگی نورم زیاتے شورو کو مسلمان یہ خراب کو تا داغی اس نقصانو نکو امریکی والا دی اچھا کم مسلمانان تباکی اور آگل دی آگی سر دونا وصلہ رجی تا سر اس نشتا خید گزارے والا خجر سری بیام خرا خسر سرشتا نا اتا پی ورزی او زان تباکے نو دا کاروائی جائز دا او کدا ناجائز دا بعد مفسرین دا ویری دی چھ دا کاروائی ناجائز دا او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ویری دی چھ دا ٹک دا دا پاگ آیت کے شامل ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد اور ابائے صحابہ کرام انہم دا ثابت خبر دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی زان تباہے کہ نشم وقت کولے نو دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کیوں مو اغا پا غزا کے شریکو او آخر کے شہید شو او قسطنطنیہ چو وطوی استنبول ترک نو پائے کہ راغو قبر دے امام راضی رحمت اللہ علیہ اغم دا یو قول دا عمر سے نقل کرے دے خیر دے کدا سی نیتا پوری خبر دن کرے او سڑی نیتو اغا دا اخلاصی او ست آوان آخوا کوری شی خیر دے کلگی اکر دیر خو بیا ٹک دے خود دا بلکل ٹک نرا حدیث نشو کو علیہ دے پیدان گرگور کی ورشی آئے طرف تے ایسو نکڑلو اذان ختم کو ذکر قرآن کے دل تری وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ مِلَ التَّعْلُقَ یو بلا مطلب ام جوڑی گی مصداق یو بلا خبر ام دا اگر دا چی دا سگرٹ چی دی دا دے پا دے ڈبی بانی دی کلی دی سگرٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے وزارت صحت بوڑو نم لگی دلی دی اور دا دے ایڈورٹائزمنٹ نم کی گی دا حکومت دا طرف نا اور دا حکومت دغلا پالیسی دا ہم پا ٹی وی کے داوی چی دے سر کینسر جوڑی گی اور دے سر انسان تباہ کی گی اور ہم یو سو منٹ پس اگی اشتہار ہم کی جی دا ڈر خشے دے ہو یو تن سگرٹس کی دوارا کارکی دا دا شرع خبر نکو اخو زان لدا چی یار سگرٹس کل سنگ ری خود دون یقینی خبر دا چی دا دا کمکل سڑی کار دے احمق سڑی کار دے پخپل و پیسو زان لدا سے یو شی غستل چی دا دا صحت دا پار نقصان دی دا خو خیار سڑی نکی ستا وزارت صحت پیسہ لکڑی دا چی دا سگرٹ چی دی دا را صحت دا پار مزیر دی تو دکاندار تا وی مال دا سے یو شی را کے جما صحت پی خراب کی اتا زان تو خیار وی یا وزارت صحت سر خبرو کچی ستا تو پیسہ لغلط را او غیم منافقت کی چی صحت لمزیر دی نور سی زون بند وی نو بند کرا کارخانے دی سگرٹو کانا ایا را سگرٹو نے چکم دکانوں کے خرچی کی دا ختم کے دا مسئلے نا علاوہ مسئلہ ہو چی صدن آدھا ہو لیکن اسی دا عقل تقاضا ہم دارا چی دا سے شیپ پک فل پیسوں مارا چی ایسا رتا تباہ کے گے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَاحْسِنُوا خَيْسْتَ عَمَلْ كَوَئِ اخلاص سر خد از رد اخلاص خرچ کے نا دیتا خیستا عمل وی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یقیناً اللہ کو خوی نیکی کو ان کی تفریح کے اطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرۃ للہ فإن احصرتم فما استيسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدی محلہ دا جہاد پہ مسئلہ باندے تنویر دے دا حج و دا عمرے دا عبادت پہ دائے گئے سرا سنگج پہ جہاد کے دا مال و دا بدن دا دواڑو دا لگولو ضرورت وی دا سے حجم یو مرکب عبادت تے ام دا بدن او ام دا مال سر تعلق ساتی او دا امر مصلح و بیان کی حج چلے دا پا درے قسم بانے بئی یو اغا چھ صرف دا حج نت یو انسان کڑی او دوے مغا چھ ایتا قران وی لکی گی او درے مغا چھ ایتا تمتع وی لکی گی دلتا قرآن کریم جو اس تو ذکر کیو نپائے کہ عام مفسرین صرف حج او عمرت نہ مراد اخلی او اتم الحج والعمرت یا حج یا عمرہ رست جبیارا دی فمن تمتع بالعمرت الى الحج نداغین قران اخلی او یاتن تمتع اخلی شانور کشمیری رحمت اللہ علیہ وی ردین قران واخلا قران سے توائی دمیقات نہ د حج او د عمرې دواړو احرام برغ اتړي، نو دا احرام به د حج او د احرام سره کلاویږي، دې عمل ته قران وی حنفی مسلک کې دا غور عمل لې. چې کله ته احرام تړي نو د دواړو تړي، اوم د حج او اوم د عمرې، ا چې کله عمره وکړي بیا ځان لاله نه په احرام کې، خو چې د حج د ادایګي نه رستو ځان لاله نه د غلاله ول د دواړو حسابيږي، دې عمل ته وی قران. دې کې چونګه مشقت زیات ته غور عمل لې. دویم دا چې د میقات نه صرف د عمره احرام هغه تړي، لکه عام اکثر چې کماجیان کی دا چکی مکه ته رسیدلې هلته اول عمره وکړلا بیا یې احرام خپل کولو کو، اتم تاریخ د ذوالحجې چې کله مینا تتلین هغه وخت کې د حج لپاره احرام هغه برابر کو حرم کې دن ندن نو دې ته تمتع ویل کیږي. یو قران شو بل تمتع شو. قران کې به د میقات نه حج او عمره د دواړو احرام په یړ باندې، او په تمتع کې به د میقات نه صرف د عمره احرام، په تمتع کې به د حج احرام بیا حرم کې دن ندن تړې پاتم تاریخ باندې. نو یو قران او بل تمتع شو، او بل لا چې اسه ساده حج کم کې واتم الحج والعمره لله، پورا کوي حج او عمره لله صرف د الله درضا لپاره. د حج لغت کې معنا را قصد او اراده کول. شریعت کې حج دې ته وي افعال مخصوصه چې هغه په ارکان او په واجبات او په سننو باندې مشتمل وي، هغه ته حج هغه ویل کیږي. رکن خو پکې را حج خامخا ادا کې، کو رکن دې ادا نه کو نه حج دې نه کیږي، او کو واجب دې پرې خودل نه دا غیره پاره جبیرش ترې هغه ته دم ویل کیږي، او سنن سره خو نقصان راغی او تابانه سره دم وغیرہ واجب نه. للہ ولوی للہ خالص دا اللہ را پارا پا اخلاص سر و حج کے آیاس چی تا میلہ ندا عربو دیتا یو میلہ وی جشنی و تا عبادارون ایو پکی لگوالو پا دیکی دا تاعت و دا قربت نیتو کا پا دیکی دا خپلو گناہون دا ختم دو نیتو کا زکا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہون بغوی نقل کردے چی غوی الوفد کثیر والحاج قلیل گنہ کو دیر زیادر کو اج پک دیر کم خلقو کی او واقعدا سره زنانه خصوصا او سړیو مو ای چې کم کارونه کی ناغر اجیانو کارونه نه خو سکینو سر ولا سي پوره کی نو غنه کو ډیره دغه چانه یا نه بیا پکې سنشتا الوفد کثیر والحاج قلیل. او دل الله دا مطلب هم سفیان سوری رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې د کور نه دانیت مکه وجه دا غد نصر وروړم تجارت بکوما یا سبل مقصد دی اغه ودما کیږي لله خالص د الله د رضا په بنیاد باندې بکې. فاین احسرتم فمسته سرا من الحج، یو سړی روان دی حج لا لیکن الته سو فریدینا منه کو یا دشمن دی اغه ته برابر راشه یا خپل نه جوړه شه دواړه ټک دی. فاین احسرتم کما نکړی شوې تاسو فمسته سرا من الحج نو لازم دی اغا فعلیکم مستیسر انو لازم دی اغا چی آسان وی دی قربانینا دا من الحجی که من بیانی یا داد ما بیان دی ماسو حجیو یعنی چی کما حجی تاسو تا آسان اخکاری اکا کارو که ولا تحلقو روسکم او خپل سرونا یعنی دا خپل سرونو بیختو ملر کوئے حلق مکوئے دا خپل سرونو زر فورنو احرام ما کلاوئے حتی یبلغ الحجی محلہ تر دې پورې چې اورسي قرباني زید حلال خپل تام حصر او احصار وی لیکيږي منع او حبس تا. عرب وای چې احصر فلانونو پلان کې سړې بند کړې شو یا کدو یری په وجه بند شو دنا جوړتیا په وجه بند شو عجز چې بس نشتلې دې ته وی لیکيږي احصار. الذين احصروا في سبيل الله آ کسان چې دې بند کړې شوی دی د الله په لار کې حسر پا مانا دا بندش سر او دا منع سر چکم دے نرازی حسر دیتا ہم وی چھرے یوتن والا بول بنشی حسر دیتا ہم وی چھرے یوتن غٹ او دسمات بنشی احسار مطلقاً پار سی سر رات لیشی کنا جوڑا شوی دن ام بنش نشت لیا که دشمن و تبرابرا شوی دن ام ولی پا تنمیزی کی روایت تے من کسرا او عرجا فقد حل وعلی الحج من قابلنا. که یو سړی چې کم دین هغه ناجوړ شو شل ګوټ شو مات را مات شو بیمار شو نو دې دان حلال کی آئندہ کال لے حج لذی. نو گویا حدیث کے نبی علیہ السلام مردم ذکر کرے دے دا دشمن اگر غٹول منی اخو نبی علیہ السلام تا دشمنان براب راشی ہو فمستے سر یعنی فعلیہ مستے سر من الحدیو پا دبان لازم دیا گا چی دا تاسانی من الحدیو دا قربان نام حدیو کی سنگ چی ہدایہ کے مسئلہ دا اعلی درجہ چی دا ناغا اوخو اور درمیانہ اگر غوا اور ادنا او کم مرتبہ پا کے رشات ہو ندار دے بیا حلال کی. ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محلہ دے احصار پا حالت کے مسئلہ ذکر کی. ولا تحلقوا او مخرئے تاسو رؤوسکم دخفلو سرونو ویختو حلق ٹھک دے ہو کنا بغیر دا حجنا. نمخ کی مسئلہ منگا دو منحج دا ریجسٹرڈ مفتی پا والا ذکر کرے وا چھے مکروح دے زمان پنیز بانے مباح دے سیدہ حتی یبلغ الحج محلہ تردے پورے چھے ارسی قربانی زید علالی خفلتا دا حرم زمکتا مراد تے نا پورا حرم دے حتی یبلغ الحج محلہ دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چھے دا دے نا دا حرم زمک چھے دا نا اغا مراد دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چھے دا حرم زمک تے نا مراد دا یو دا مسئلہ دا امام سے بوئی چھے دا احصار دا وینے دا بیول با صرف پا حرم کی ہوئی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی امام احمد و امام شافعی مسلک دے دا چھے نا کم دے بن کرے نا بس علتے لالوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی دا اسم دا پار دا مکان دے نو دا حرم چھے سور از مکر آغت نا مراد دا دلیل دا امام ابو حنیفہ سدے نو دا تائید دا پار دا صورت حج آیت تے تقریباً دری دیر شم نمبر آیت تے ثم محلها الى البيت العتيق دویم سورۃ مائدہ کے 95 نمبر آیت تے ہادیاً بالغ الکعبۃ ہادیو چھ دی بے رسی کعبے تا ہادیاً بالغ الکعبۃ دار امام ابو حنیفہ و مسلک کے ضروری دا چھ دا بر حرم زمک ترسی التبال علی الغواڑی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے کم دے کے دا سڑے بن شو نی پری ری دغ دے ری زکد دے علالو کی چھے نبی علیہ السلام و السلام فحدیبیہ کے قربان خپل ذبح کڑے وے او دا پحل کے دا حرم کے ندا حدیبیہ مونگور تدا وائیو چھے حدیبیہ وڑا علاقہ ندا اڈے را غٹا علاقہ را دو اسو کے تقسیم را بعد اگر اسر چھے پحل کے دا اور بعد اگر چھے اگر پا حرم کے دا او کم زی کہ نبی علیہ السلام بن کڑو نہ اغا د حرم علا کوا صدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلا نہ دار حرم دن دن علا کوا نہ د امام ابو حنیفہ رحم الله و مسلک کے با دا ضروری خبر وی چھ دا برسی اغا دیتا چھ اغی تر حرم علاقہ چھ کم دین اغا وی لکی گی. باقی دغه یو خبره چھے دا حدیبیہ را خبرہ نو حدیبیہ امام رازی دا قفال قول نقل کردے چھے دا مکی پلارا کے دا مکینا نہ ملے لردہ دا مکینا نہ ملے لردہ او پدے وہ سر سک پوئی گی چھے سک تری علتا چھے دا حرم حدود دیر لری لری پوری دی نو دا آگے حدود چھے لری لری پوری شو نو دا حدیبیہ بعدی سا اگا پا حرم کے رالا نو زکر نبی علیہ السلام پاگا دے کے دا خپل قربانے اگا ذبح کری دی. فمن کان منکم مریضا فسغ سوکو چوی پتا سوکے نا جوڑا او بھی ازم مر راسی یا پد باندے سو تکلیف ہوئی مر راسی دا سر یعنی سر زخمی وی یا پدے کے سپگے ڈیرے زیادتی دردو نہ پکی او دو سر اخرا ہو نوز داغے نا پسو ففدیت من سیامین دبانے فدیرا روجی باد ریو رجی نسی دا دے پو عوض کے بدری وردی روجی نسی او سرقتن یا سرقلا مسکینان شپک بمڑوی ہر مسکین لب پوکم دو سیر غنم ورکی او نسکو یا قربانی دا چه کم سے کم پاکی بیزارا تطولنا ادنا حدیو فیدا من تم کلج تاسو پا امن شویم ابتداءنا یا بقانا یعنی احسان ختم شو بیماری نشتره فمن تمتع بالعمرت الالحج چاچ فیدا واغستلا پا عمرو کولو سرام تمتع لغوی مانا چاچ فیدا واغستلا نو فیدا واغستلا عمرو حج دوارا یو دیکھو نو دا دوارا متمتم یو دیکی اقارنیم یو دیکی فمست سرا من الحج یو نو پا دبانی لازم دی اغا چی اسانوی من الحج یو دا قربانی نام او دا قربانی چی قارن کم کی یا متمتی کم کی دیتا دمی شکر وی لکی گی نو دیتا نخپل هم خوڑی شی مالدار تین هم خوڑی شی فمن لم یجد پس یام صلات پی ایامین سوک چی دا قربانی نمومی غریب دے پیسی و سرنج تکنی قربانی دردی ریزی پس یام صلات پی ایامین فی الحج جے پا دبانی روجی نیولی دری ورد حج پا حج کے و سبعتنا ورد نور دا رجاتم کل چی تاسو فارغ شی دا حج دا احکامنا رجعتم امام بونی فدا مانا کی کہ التے سکنی سی نو دینی سی کنی نی سی کوری نی سی نم ٹک دا تلکا عشرتن کاملا دالا سرزے برابر او پورش ولیم تلکا عشرتن کاملا پورش ولی دا حد یہ برابر دا مو آئے چھے گورا ما حد یہ انکرن نما پا حج کسو نقصان وغیرہ را آگے آیت کریمہ کے دا اگا چاہو کم ذکر کو چھے اگا معذور شو او دا عذر دا وجنا اگر دو وقت نمخ کی خپل ځان علال کا اور سر ویختے لر کرن حدیث تے رکاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام زما خواہ کے تیر شد حدیبیے پاگ موقع باندے اما تے چکل او قتل نما رضی سر دو ویختو ناظر اسپا کی دوڑے دلے دیر تکلیف کو منا ما تا پیغمبر وی چھے اتو زی کا ہوا مرافسک سر کے چھے رضی اسپا کی رضی دلے تکلیف در کی ایما وطوی نام یا رسول اللہ اور نبی رات اجازت بیارا کو چیت نازل شو سر تو سر ویختل رکولی شی ندا مسلط نرو وطلک دا بیماری دا وجنا دا سپگو دا وجنا دا تکلیف دا وجنا دا دخمونو دا وجنا دا دردونو دا وجنا یو تن حال کو کو ندل ٹک دی پا دی شر چی فیدیہ بیور کی او فیدیہ کم ہوا دا دری سیزونی چی قرآن کریم اگا ذکر کرو او کنا بغیر دا عذر نسو قصدن حال کی اس سو عذر وطن اشتا اور سر و اختیلر کرل امام و نفوم ہوئی اور امام شافی رحمت اللہ علیہ ہوئی کہ پدی صورت کے پدبان دم چھ دے اگا لازم دے دم دا تمتع دا دیر وجوب دا پار شرطو ندی یو شرط دار چھ عمرہ بری مخ کے کڑی حج نمخ کے خلق عمرہ کی نا عمرہ بری مخ کے کڑی دویم دا چھ عمرہ بری حج پا میاشتو کی کڑی عمرہ دے مثلا پا شعبان کے اکڑا نبیانا کم دا حج میاشت شوروش ولی شوال نرستو شوال پا کم دے دیتا شور حج وی رستو را روار دا مسلا امام بو نفع فرمائی چھ اکثر توافی دا حجو فدی میاشتو کی کڑی دا ام کافی دے متمرتشو درم حج با پا دغی کالوان نکی کومرے یو کالو کڑا و حج بل کالو کن بیا متمرتے ندے سلورم شرد داری ذالک لی بلم یکن آلو چھ دے آفاقی بئی یعنی دے با دا میقات نا دن نا دن نا نو سی کنین دا غلط پارا بیا بندیز دے او پینزم شرط دارے چی دا عمرے دا فراغت نا رستو برا حج احرام دا کترلی دک کشان تے او پا یو احرام سر پا یو علال دو سر دا دوار نا حلالی کرن دے تا بیا خیران ویلے کی او کنا دا سے او نکڑلو دا شرطو نا پکنون بیا بلا سے مسئلہ نی شرطن بیا تفسیر قرطبی ذکر کڑی دی سو حج و عمرہ جمع کول یو کال کے یو سفر کے دا حج میاشت را مکی چی منگو ہوئے دا حج نمک کے عمرہی عمرہ و حج بنگڑ وڑی او آفاقی بھئی فمل لم یجدو متمتے سر حج نشتا نبیا پا دبان روجا اغا لازم دا فدے کے دری ورد روجی خبال تنیسی تم امام سے وی کے چرتا دی وی کنا چل تکلی تلڑ چم نہ خلق ب بیا راضی او سمے گم بنا ایا برا نو نی ولی شروع تو یا نا نو ددی روجو دنی ول دت اجازت تے رحج لا امار نہ فارش نہ کو رضی روجی التنسی او قدل تفکور نسی دوار ٹک دی تلک عشرتن کاملا دا لسر دی مکمل شوی دے زکو ویلو چھے بعد وی عرب پا دے زیاد حساب کتاب بانے نا پویدلو دے و تلا سے ہوئے چھے درے جمع و مساوی لس دے حساب کتاب قیدے طرف تے اشارہ اکرلا خوغر خبردار چھے دیر دیر پارا ہوئے چھے خپکے گا مچھے گورا ماں ہا دیور نکڑلا دا لس رو دے روجے دا غینا پورا پورا ستارا پارا اگر حسابی گی ذالک لمن لم یکن آلو حاضر المسجد الحرام ذالک دا تمتع یا دا قران تمتع افاقیلا بئی مکی دا پارنا لمن دا پار دا آغا چارے لم یکن آلو چنوی کور والد دا حاضر المسجد الحرام دیرا دا مسجد حرام سخام پخواک دا مسجد حرام ارچار دا دی یادت نشترے چکم آفاقی دی ناغی تا دا سہولت تے کچر تا مکی کسو کو تمتو یا اکرل یا قرانو کو نو پا دبانیم دم راضی خو آگی تا دم جنایت ہوئی دم شکر ورتنو یا جنایت کردے دے دائینا وخورینا میقات کے دن دن چکم خلق ہو سی کنا اگا حاضری المسجد الحرام دی بس میقاتو نا دیار طرف تا نو چھ دو میقات نا آگے گاڑے تا کم خلق ہو سی دی حاضری المسجد الحرام کی دی دا دی دا پارا ذکر نیتا دی دی بل وقت کے لڑی چکنا دا کو دا لرنے چکم خلق راضی افاقین دا دی دا پارا دا مسئلہ دا ذالک لمن لم یکن آلو حاضر المسجد الحرام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی اشارہ دا تمتع تا دغا تمتع لمن دا پارا دا غا چار بھئی لم یکن آلو چنوی دا دا کور والا دا دا تبر دیرا دا مسجد حرام سخام واتقوا اللہ وعلمو دا اللہ نے یہ رو کہ دیتوی نسخہ دا عمل وعلمو دیتوی نسخہ دا تقوی ان اللہ شدید رقاب چا اللہ در سخت عذاب والا دے الحج و اشہر معلومات وقت دا حج دا میاشت معلومی دی وقت دا حج میاشت معلومی دی الحج مبتدارا او اشہر معلومات داور لخبرو اشہر الحج اشہر معلومات اشہر الحج اشہر معلومات دا حج میاشت معلومی دی یعنی پدی میاشتو کے حج اگر صحیح دی پنور میاشتو کے بنک ہے امام ابو غنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چی دا ذی الحج دا ڈون بنے ابتدائی لس رد دام پاشور حج کی دی لکا شوال دا خودی طول میاش شوال اوزی قیدہ خو سرد ذی الحج لس رد دا پاشور حج کی دی امام شافعی وی دا ذی الحج ابتدائی نہ ہو رد دی بس صرف دا نہ ہو رد دی او دا اختر شپا پکیو میساب دا خود دا اختر روز امام سے پکی حسابی او امام شافعی رحمت اللہ علیہ پکی نی حسابی مفسرینو دا یوم الحج الاکبرینا یوم النحر رکھ دی زکا چھ پا دے کہ خود آج دیر کارو نکی گی مثلا تواف زیارت پا دغی ورزو کی گی شیطانان پا دغی ورزو کی وشتری کی گی علالہ پا دغی ورز بانے کی گی سر خرول پا دغی ورز بانے کی گی دا ورس چھ پکی داخل شن دا باولا و بہتر ہے لکہ امام بونی پرائی مولا بھی نو لس رزی دی دا ذی الحج او شوال او ذی قید دا دو میاشتے دی توی دا حج بیاشتے فمن فردا فیهن الحج پس اغسو کو فردا فیهن الحج چھ لازم کو پخپل دان پدی میاشتو کے حج لازم کو پخپل دان باندے پدی میاشتو کے حج فردا فرض اگه تاوی چه پا قطعی دلیل سر ثابت بی ذکر از ایخ پلا مانا دا پریکوال رکن ورطوم می رکی گی واجب اگه تاوی رکی گی چه پا زونی دلیل سر ثابت بی دا احنافو او دا نور بعض علماءو یو اختلاف شتا واجب او فرض دوار جدا جدا دی او کنه دا یو شیده خلیکن دا اللباب محقق دالی کلی دی چه دا ندای لفظی دا یو شیده تقریبا دیکھ خاص فرق رشتہ احناف پو واجب و پو فرض کے فرق کی او دا نور نکی ولا مشاہتا پر اصطلاح پا دیکھ دا تنستیا و دا بخل نکار نرے غستل پکار فرض دا پا پینزو مانو سر قرآن کے راغل دے ابو العباس یو پا مانا دا اوجبا دا واجب کولو لکا دے دے فمن فرض چاچ پزان واجب پا لازم کو فنصف ما فرستم ذیم فرض پا مانا دا بینا سر را دی قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم سورۃ انزلناها وفرضناها درم فرض په معنا د حلال والی سره راضی. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له، چې الله ورلکه ملال کړی دي. او سلورم دا په معنا د انزل سره راضی، ان الذی فرض علیک القرآن، هغه ذات چې پته قرآن نازل کړی دی. او پنځم د میراث په تقسیم کې ومو دا فرض استعمال شوی دی، فریضه من الله، دا یو ضروری قطعی حکم دی دا الله له طرفنا. فمن فرض فيه ان الحج، دا محرم چې دی دیو داس یو کار کی چې دا غي په وجه سره اجی جوړ شي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی صرف نیت چې دی د سره په احرام کې د دکه دل دا صحیح کیږي نه، محرم جوړه دل په نیت د امام سے په مسلک کې نه کیږي. څه چل بکې تلبیه به سره وې، نیت به مو کې او لبیک اللهم لبیک به مو وې، یا وسوق د حج یو کې کسوق د حج یوم نی او تلبیه دیم نی ویری انیت د احرامي نه صرف په دې لنګونو تړول سره ستاره احرام نه منعقد کیږي. زه مسلک د امام شافعی او د امام احمد دی، هغه وی د تلبیه ضرورت خو له نشتا، هو نیت خو ټول وی چې په کار دی صرف په نیت باندې کار هغه چې کم دی نه کیږي د امام شافعی او د امام احمد په مسلک کې. اوس چې کله تا احرام اتړو نو ته د نور خلکو غونډه کې نشوي، پتا باندې څه پابندې دي، ستاسو فرایض دي ایجابي او سلبي هغه ذکر کړي. فلا رفسا نبی پوچ خبره، ولا فسوقا نه د ګناکارونه، ولا جدالا نه جگڑے، فی الحج و پا حج کی اسم نری پکارو جگڑے مگڑے، ولیکن پا حج کی دا جگڑے رو ٹک نری. چوز مسجد حرام دے اتاو اتا سپلے اباسل دا بل وخیل تا اکا اندل مندل کے دا راجی سر مناسب نری. فلا رفسا دا غشانت شو لکا لا حول ولا قوتا کی جسنگ پینزو طریقی دی پا نحو میرو پا کافیہ کے مداس دل تا دے آیت کے لارا پسکے غٹول چلی گی. دادری سیزنے ولی ذکر کردی دی، مطلب خدا چی دادری کارونو برنکے دا ولی انسان کے سلور طاقت دی، یو پدکے دا شہوت طاقت تے دار زناور نا دا تراغل دے دا زناور غنطا کشویلی پکے، دویم دکے دا غضب طاقت تے دا غصے طاقت تے دار درندگانو شرمخانو امزرو نا دا تراغل دے، او دریم ذکر شیطانان هغه وهم موجود دی، او سلورم د ملک د ملائکو هغه صفت د عقل هغه پکې موجود دی. یو شهوت دی، دویم غضب دی، دریم وهم دی، او سلورم عقل دی. د عبادت مقصود داره چې ستانه د درې سيزونه ختم شي، شهوت دنه ختم شي، ختم دا معنی چې کم شي، کنټرول شي، قبضه کې شي، غضب داستا کنټرول شي، وهمونه دنه لر شي، د دې درو قوتونه اصلاح چې اوجن عقل په خپل کله کېږي زیاتېږي. لار پس معنا شهوانی طاقتونه دی وخت کې دینی د پوچی خبرې دینی فزول میلی سونه دینی، لا فسوقا د غضب طاقت دا کنټرول کا، دې سره معصیت را دي انسان سرکش کېږي. الا جدالا جګړه هم کوا، دې سره چې جګړه نه کوي نو د وهم هغه طاقت بری کمزور کېږي. نو چې دا درې واړه کارونه تنکه مستانه وسمجی جوړ شي، دا او بیا ستا فطرت هم جوړ شي، نو چرست را شرم ستا دا کم عقلی قوت شي هغه به کامل دي. وما تفعلوا من خير، دا سلورم فضیلت شو، دا ایجابیه را غدرې سلبیه دا بنی، لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، او سلورم شی بئی. وما تفعلوا من خير، خیر له ډیر زور ورکه، تنه که سونه کارونه چي دي هغه له ډیر زیاد زور ورکه. وما تفعلوا من خير، اگر چې تاسو کوئ دا هر قسمه نه کینا، یعلم الله هو دې الله پاغه، وتزودوا وتوخي اخلم، فان خير الزاد التقوى، لټولنا بهترینه توخه التقوى، سوال نه ځان بچ کولی، یا التقوى تقوا پیدا کولی، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. د انسان لپاره دو سفر دي، یو خو حجی صاحب دلته عربو ته راغلی دی په دنیا کې یو سفر وکړو، دلم دل سورلی پکار ده، خوراک او رسکاک انتظام والا پکار دی، نو دل پکار دا دی چې څنګه د دې خیال ساتي چې زما د دنیا د سفر انتظامی نه د آخرت سفر وته مخې ته ری، زاد المسیر او زاد المعاد کتابونه د آخرت او د معاد تیاری وکړه، هغه د الله په معرفت او محبت او د توحید او فاهمیت سره هغه پیدا کیږي. دا د دنیا د توفونه بهتره خبره ده. وجه دارا دا آخرت دا کم توخه چه دا بطار دائمی عذاب نخلاصی اور دا دنیا را توخه چه دا نا دیسر بسر دا مصیبتون نا لکا میرا شی نا کتا عقل من دے نا تالا پکار دا دی چه دا آخرت تیاری اوکا دویم قول دارے و تزودو پین خیرت دارے تقوی دا یمن نا بخلق روانو او بغیر دا توخو نا بروانو سبو سرو نا پیسے بو سر نوی وی منگا متوکلینیو توکل علی الله مونږ حج عمره لروانی نه چې په لار باندې با سلک شی به سره هغه ختم شو نو بیا به کله کله داسې کولو چې سوالونه به کول که په سوال به نه شو نو ظلم به کو که پای به نه شو نو پیسې به ر خلکو نه پټولې جیبونه به والا جیسې به یا عمره والا ورته وی دا کارونه مکوه کنه وتزودوا فان خیر الزاد التقوا دا خو توکل نه شو دا څنګه توکل لې واقع دې کې نقل کړی دا وتزودوا دلان دې مفسرین چه بلکه روایتونو کم راځي ابو داود وغیرہ کې روایت ته بخاری کې مشتا عبد الله ابن عباس وی کان اهل الیمن یمن چې کوم خلق وغي با عزت له یمنیان بدن سره توخی نوړلې ادا وی نه نو متوکلون مونږ متوکلین یو بیا به رسو دخل کو نه سوالونه کول نه آیت پاغه وخت نه حاضر شوه دي وز د تزود خپل معنا شوا خرص خوراک دان سره ساته فخپلا کی معنا باندې دا حمل کا او د تقوا نه مراد د سوال نه ځان بچ کول لی فین خیر الزاد غره تو غدار د سوال نه ځان بچ کی. تفسیر قرطبی کې دا واقع نقل کړی دا امام احمد رحمت الله علیه ته یو سړی ویلو چې زما دا اراده ده چې زما کې ته لړ شمه فتوکل علی اللازم اسرا سره نشتا بغیر د زاد نه دم بغیر د توخین نه دم امام احمد په پوه شو ویزی با خوی اوازی با زی قافلی سر با نزی جماعت سر با نزی زکر ازا دا اراده وچی دا با جماعت سر لرشم را ملگری برا بانه خرچ کی ناغو تاوی چی نا قافلی سر با زمان الا معهم امام احمد وطا پا جواب کی ویلو فعلا عجرو بین ناسی توکلتا خر خلکو پاگه بزخکو بانده رای پای بیگونو بانده رای پای جیگونو دی توکل لی توکل دی تاوی چی دبل جیب تا گوری او دبل سوٹ کیس تا گوری ندین بسروزی داس توکل پہ اسلام کی نشتا وتزودوا فان خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب او زمانہ ہو جائے گا اے عقل مندو لب مفرد دے والباب دے جمر خالص عقل اگر جوہر چ دے اگر داس یوسس چ انسان پہ دے زناور نہ چ کم دے نو داغ امتیاز پہ دے زناور نہ راتلیش ہاں کچرتے اوتن پدے کے تجارت کی نقول شی لیسا علیکم جناحون سر مقصد خبے تجارت نہیں خواج پدے میان میں اس کے کلا کلا لگا مزدوری ہے او کڑلا نو ددی اجازت پکشتر چ کلا مقصد او نیت دا حج او ڈیر کارون دا حج اگا کی عبداللہ ابن عمر لے او سڑے راگے تا پوسی تو کہ جی من غریبانا نیو من گر خلق سی زنا پکرایا بان اڑو روڑو بعد خلق رات دا وچ استا سواج نہ کیگی لکر اپ خدام چ کم ورزی کنا اگیل تاج کی یار دا اج نکی کی دی نا غو تا په جواب کې وی الستم تحرمونا کما یحرمونا وتطوفونا کما یطوفونا وترمونا کما یرمونا آیا تاسو احرام نه تړئ طواف نه کوئ تاسو رمی نه کوئ اخی بی کو وی چې کم کارونه جان کې مو ټول کو نو ته وی انتم حجاجون ابو داود کی روایت ته تاسو جان یې تاسو اج ٹھیک دی ولیکن چه لڑشی اجلا نو مقصد بستا تجارت اغنی مقصد بدا اللہ رب العزتو اغر ازائی واتم الحج والعمرت للہ لیسا علیکم جناہون نشتا پتاسو سگنا آن تب تغو فلن بی ربکم دا چولٹوے تاسو سو تجارتو فضل نا مطلب تجارت من ربکم دا طرف از رب ستاسو نا فیدا اپسکم من عرفات کلچ تاسو روا پس شی من عرفاتن دا عرفاتنا دا عرفات میں چکل تاسو رازے خاصو وی میدان دا حرم کے ندے دا حرم نہ باہر دے او دل تک ایجی لراتلل ضروری دی خام خواب رازی پا نہم تاریخ باندے کچا عرفاتن نکڑلا نبس دا دارو دا سر نہ حج نرے شوی عرفاتو دا منصرف تے اگرچہ عالم دے ذکر آپ اصل کے جمع حسابی گی لکہ مسلمات دا خو یو خاص زیره پر نوم بیا کې خو دې شو نو پدې کې حافظ ابن کثیر وی چې د اصل رعایت کړی شوی دی پدې وجه سره دا منصرف تفسیر خازن کې ضحاک قول دا نقل کړی دی چې آدم علی السلام کله راکوس شو نه دین دستان تر راغی او دا حوا لاړه جدی تجدا هغه دې تور رسیدو نو دې یو بل نو یا رک شو ګرځیدلو نو پارافات کې د عرفه پورز باندې یو دی شو دې وجه دې ته چې کوم دینو عرفات وی دکیږي الله مالوسی روح المانه کې دالی کړی دی چې آدم او حوا دې یو بل نه ګډوډ شو د دې دغه ځای کې ملاقات شوه دی ځکه ورته عرفات وی دا ضحاک کول اللباب کې مشتا او دا امام رازیم لیکلی دی هغه وی آدم علی السلام سرندیب تر راغې زه خول دی او حوا هغه جدی تلړل او ملاقات په عرفات کې شوه دی بعد وی نه عرفات د حرف نه مشتق دی د دې یو معنا د ارتفاع عرف الذیق د بانګی کرکرې ته ویل کیږي او را کرکرې چی دا لګو چتې نه عرفاتم ډېر چتې دې وجه نو تا عرفات ویل کیږي په دې کې دا تنوین تنوین د مقابلې لري فیدا فستم من عرفات ان کله چې واپس شې د عرفات نه فذكر الله عند المشعر الحرام یادوي الله لرا عند المشعر الحرام د مشعر حرام په خوا کې یعنی مزدلفه مزدلفه کې الله ډېر یادوي چې کله اجیان راځي نشپه دې دې تر راسي مزدلفه ته دې راخپلش پر راسي دا یو غر نوم دی د اسلام په شاعرو کې دام یو مقدس مقام دی دې سره چې سونه لوی غټ میدان دی ټوله ته مزدلفه وی لیکيږي په دې میدان کې بشپه تیرې او په دې کې به د ماخام او ماسوتن منځونه برخ کې په دې ځای کې فذكر الله عند المشعر الحرام یادوي الله لاله د مشعر حرام فذ کې ای سره خوا کې عند المشعر الحرام د اوس کرو سره متعلق دی دلته د ودل ادا ذکر وکړو چې فذكر الله اوس وی وذكرو کما ادا کو ډیر ډیر پاره وکړو یو ذکر دی یو طریقه را ذکر دا وړه بزدکه ذکر ووم کې خو پخپله طریقه به کې وذكرو کما ادا کو مې طریقه را او فذكر الله ذکر دی وذكرو یاد وی الله لرام کما دا کوم څنګه چې تاسو ته خونه کړی دا دلته کو منځونه دو برغ کوي نه بیا منځونه دو برغ نه کوي جدا جدا منځونه به کوي د ماخام پخپل دی پخپل وخت کې د ماخوتن هغه پخپل وخت کې یا داول نه مراد ذکر بل لسان دی او دویم نه مطلب ذکر بل قلب دی فزړه کې ووم الله یاد اوي او پجو ووم الله یاد اوي یا داول ذکر نه دا اسماء او صفات حسنا ذکر مراد ده او دا دویم نه دا الله د نعمتونو په شکریه کې خپل ځان مشغوله کول لکه شکرم یو قسم د ذکر ده دغه ته نه مراد و ان کنتم من قبله و تاسو مخکد دین عالم من الضالين خامخار گمراهانو نا ثم افیذو من حيث وفاد الناس بیا دا موره ثم تاخیبی ذکری افیذو من حيث وفاد الناس را واپس کیږي تاسو من حیث وفاد الناس دا کم دینا چی دا نور خلق را واپس کی گئی دا زکوی افیزو من حیث وفاد الناس چی دا قریشان چی وو نو دا دی زان لکوره او طریقه وا دی ووی منگا دیر اوچت خلق یو او اوچت خلق دا حرم نبار نوزی او عرفات تا خوب آسی اخوا دیخوا خلق زی زکا اگر پا حدود دا حرم که نده نو دا منگا تل التا که دا منگا توحین ده نو قریشانو او د دې بعد یې نور ملګری وغي پر مزدلفه کې جشو مونږ ته جیال الله وی مونږ گاونیان یو د حرم چې مونږ د حرم نه باروزونه بیا سپاتې شو دا لري نور خلک چې کم دینال ته زیاره پات کړي وقوف کی په مونږ باندې دانشتا نهایت راغې چې ولې نشته ثم فیزو من حيث وفاد الناس چې کم زیاره خلک راځي تاسو دا غږ نه راځي لکه د لری جدا ولې پخېږي چې دا کوم کومه طریقه را اکه شانته طریقه تاسو مخ اختیار کړي واستغفر الله بخنه غواړې دا الله نام رسونه بخنه مخکې تاسو په حج کې ډېر رسونه کړې دي اگر ټول رسونه وس ختم شو کوم کړې دي نه الله نه بخنه غواړې چې بیا بنو کو او غرا ته معاف کا ان الله غفور الله بخون کې لري پاره د مستغفرین او رحیم او رحم کوون کې لري انعامات بدلوم درک فیدا قضیت مناسک کو موقوف د مزدلفه ذکر کی کله چې پوره کړئ تاسو احکام د حج فذكر الله كذكركم اباكم او اشد ذكرا یادوی الله لرا پشانتی دے یادول استاد او خپل مشران لرا بلکہ زیات یادول دا الله د مشران نوم زیات منا کې به دا خلک ټول راجمع شو یا مزدلفه کې به کله کله راجمع شو نو پای کې به بیا جلسی جوړولې او خپل مشرانو تعریفونه به کولو. دی ته وی چې ټیک د تاسو په منا کې ذکر وکړه ځکه مسله دارا چې شیطان کله ولې نهار یو گزار سره به الله اکبر وې نه الله خو یاد کو خو لیکن بیا رسو د مشرانو د یادول پریدا او د الله یادول دل چې کم دینه زور ورکان. فذكر الله كذكركم اباءكم د دې یو مطلب ابو مسلم اصفهاني دا ذکر کی چې څنګه د سړینه د پلار تذکره نېریږي پلار ته نېریږي دا ذکر ته نېریږي نه دا چې تاسو باندې ضروری ده چې الله ر ذکر نه تاسو غافل اغه نه یې. دغه معنا ابن رمباری کی چې په جاهلیت کې د عربو داخلك چې دی ور پلار او د نیکه په نوم باندې قسمونه وچتاوله او دی پردنو کی عظمت دپلار او دنی کو دی توی عظم اللہ کا تعظیم آبائیکم دا اللہ عظمت اختیار کے درے مانا دا عبداللہ ابن عباس تا اغوی چی دی دا مطلب دی چی او تن دی دا غپلار تا مورد سو کندلو کی سو نخ پکی گی اغا دفاع کی جنگ کی نو دغشان تے کستا دین سو کنزی ستا مذہب سو کنزی ستا مشران سو کنزی نو پا دی کرم تا با تال غیرت درشی کنا فپلار جنگ کے او په خپل ځینی مشرانو باندې جنگ نشه کوله. فذكر الله كذكركم اباءكم او جمهور مفسرین دا وی تفسیر قرطبی کې دا سری چې دی به کله اجو کو اوسګار بشو نو جمره سره بخوا کېل ته درې دلو مینا کې نال تبه رپلارانو هغه وخیر اوس پړدلې او د مشرانو تعریفونه به کول نه یو پکې پاسې دو نو ویل به اے خلکو خبر شه ان ابي كان عظيم القبه عظیم الجفنا کثیر المال زما د پلار سره ډیر مالو او هغه به ډیر زیات سخاوت کو داغه دا صفات او صفات به ول شروع کړلو د پلار تذکره به کول نه آیت نادر شه جمهور مفسرین دا وی چې پرې د پلارانو نکیان الله یاد وای. یو معنا د عبد الله ابن عباس او د عطوان د آیت دانه الله دا سه الله یاد وای ک ذکرکم اباکم لکما شون چې پلار او مور یادی دا مور پی کیاس کا کله چې ماشوم تا گورا بار وقت سو تکلیف رسی بل ماشومی وخی یا کارو غٹ سڑی اومی نا آغا خپل مور او پلار یادی غٹ سڑی زوان ظلمی سڑی یا ناجوڑ شی تبا پی زیاد شی نا آغاوی ویدما بی بی دادا زارمی او چودا نا بی بی دادا یادی ویدما بی بی او ماشومان تا گورا چه کل پلارا که وزر سوک جنگو کی دا غد اینا بچه غا کی وی وی وی وی دادا نو څنګه چې ماشوم په سختۍ کې یا عام لوی سړی په سختۍ کې مور او پلار یادی نو تا لا یاد وا فذكر الله کا ذکرکم اباکم او اشد ذکرا. فمن الناس من یقول ربنا اتنا فی الدنیا د خلق دو قسمونه ذکر کی یو قسم د خلق نه شقی او بل هغه کس ته چې هغه نیک بخته اصل خو ټول سلور قسمونه باندې ځکه ذکر کی سلور قسمونه او برابرۍ قسم قسم خلق پکشتا. فمن الناس من یقول بعض الخلق ناغدی چاغي وای داړو منه قسم ده دا بالکل بدبخت رې اجل اجل تل رې خو پیس پو نه شو الته چې دوا کی یا الله لنګ را لړې را راکې یا الله زمک را لړې را راکې موټر راکې دا شی زونه غواړي ربنا اتنا فی الدنیا په دنیا کې را لراکه چې سراکه او مالو فی الاخرت من خلاق او نه بيد در پارا په اخرت کې اس قسم لیسا د دین سم مطلب دې ربنا اتنا فی الدنیا او مالو فی الاخرت من خلاق یا د دین سم مطلب دې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه او فی الاخرت حسنه وقنا عذاب النار. د لون بنی آیت خو مطلب دارې چې کله کار کې نو د الله د رضا د پارا کوا د اخرت په نیت باندې کوا. دې دې کې علامہ علوسی تفسیر کې لیکي وما نقل عن بعض المتصوفتين بعض سو پڑک چي دي متصوفه دا معنا یعنی په تصوف نه پويږي غلط غلط صوفيان دي دا غي دا خبره ده ان عبادتنا لذاته تعالى فارغه من الاغراض والاعراض جهل عظيم مونږ چې عبادت کو تدار غرض او دایوز د پاره نو کو دا عبادت مونږ دل نه کو چې مونږ په جنت راکي دا مونږ دل نه کو چې مونږ له دوزخ نه بچ کی اغوی دا خبر ظاهر کا کچر تواخ لے رکی دیش دے کفر تو رسی دا امام غزالیم لکلی دی زکا چه د انسان هر کار معلل بالغرضی، انسان چه سکی کنه سه غرض خویی که نور سه غرض نی، ده خو غرض ده چه اللہ ده مانا خوشحاله شی. نو دا اللہ ده خوشحاله دا مقصد مخی تساتل دا محمود غرض ده، زکر قرآن پاک کی راضی ورزوان من اللہ اکبر. ہاں که تاویل پا که چه غوی زی دا اللہ رضا وارم، دا اللہ رضا پا جنت که ملاوی کنه ٹک ده جنت ده وصرو شی، اور دوزخ نره بچم نو بیا ٹک ده. ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخرت من خلاق ومنهم من يقول بعض پکیا غری دا سعید نیک بخت چیغی وائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے زمونگ ربارا کی مونگ لپا دنیا کی حسنتا نیکی، دیتوی جلب منفعتا فیدہ راکا گی دین راکی او فکم کارونو بانے چی دین چلی گی اگر راکی، بس دیلن مطلب شو جو زیادہ ذکر کو. وفی الاخرت حسنتا نو پاخرت کی نیکی وقنا بچ کی مونگا عذاب النار، دو عذاب دو ورنا دفع دا مضررت ہو. اگر جلب منفعت غواڑی دنیا و آخرت کے حسنہ، اور دفع دا مضررت غواڑی دو ور دا عذاب نہ بچو غواڑی. فی دنیا حسنہ سا مطلب ہو، نو مفسرین لکی شد دینا مطلب دے عافیت ہو، عافیت ہو اور دونا رزق دلالہ در کی چی گزارا کی دا قطادہ ہوئی. یو قول دارے علی سے ابتر دے نسبت شتا المرأة الصالحہ، دا دینا اگا خز مراد دا شیغڑے رنے کئی نیک خز تینا مراد دا. دا اللہ مالوسی لکھ دی، لیکن تفسیر قرطبی کے دا دی چی سوک داوی چی دا دینا نیک خزا و دا دے قنا عذاب النار نا برا خز مراد دا، نو لا يصح عن علی نو دا خبر دا علی سے ابن صحیح سند سر ثابت ندا، زکا وور حقیقتن او خوشحالی حقیقتن اغتن مراد دی، دا بل مجازی مانا را. بارحال یو مانا اللہ مالوسی کرده دا نیک خزا. درم علم و عبادت حسن سی بوی، سلورم خمال دا سدی وی، فنزم نیک بچی دا که دام حسن شوا، شفگم چه خلق زمونگ تعریفون کی عبداللہ ابن عمر وی، وم صحت را کے کفایت را کے نصرت را کے دشمن غلبہ را کے، اتم دنیکان صحبت را کے. نو دا ټول اقوال کو ذکر کر دیا اللہ مالوسی فاغوی والظاہر ان الحسنتا وان کانت نکرتا فی الاثبات، ظاہر دارت دے دے کہ حسنتا پہ اثبات کے نکرہ ذکر کر دا عام کی گی نا، خود دو ندے چی دا مطلق دا دینا فرد کامل مراد دے، فرد کامل لحسنے پا دنیا کے طول حسنات و تشامل کا دا خیر توفیق چی مونگا تی دا مانا واغستلا دینو او کم شے چی تا دا دین دا پار تیاری دا دین موقوفن علی دیتا حسنہ بھی لکی گی. وفی الاخرت حسنہ او پا آخرت کی نیکی، دا سی سوال بم نکے چی یا اللہ سین مالا پا دی دنیا کے عذابون را کی چی پا دی آخرت کی زی بالکل دیکھو تو ازگار شم، دا سے بنوے. یو روایت کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام یو کسولی دو بیمار پرسے لڑ پیغمبر، او اگر دا سے کمزور شو لکا چرگوڑی تے جوڑ شو، نبی علیہ الصلات والسلام اگر تے نتپو سکو چی تارا دی بیمارے نمخ کے دا اللہ نسو گوختلو، نو اگر ما با دا دعا گوختلو یا اللہ پاخرت کے چکمی سزاگان راکے نال تے مرا کا و دنیا کے راکا. پیغمبر علیہ السلام و تعیدہ خود خنو کول سبحان اللہ تر دے طاقت لگوی شی تالا پکارو چی دا سے دے وی ربنا تنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار. دا نصر رضی اللہ ترنون دا نقل چی نبی علیہ السلام و دا دعا دے رضیات غختلا. اور ابو داود پر روایت کے راضی چی کلب نبی علیہ السلام تواف کو نہ پتواف کے دعاگانے چکے میں گختلے نہ پاگ دعاگانوں کے ڈٹول نہ غور دعا چ نبی علیہ السلام خوخوانا غداوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا.